FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. E greu să găsești un mix bun. Yo. Oh my god. Încearcă unul de la DJ Young și Olic. Chiar așa. Kiss Kiss in the mix. Eu am Kiss in the Mix, o nouă săptămână începe în acest moment la Kiss FM. Bine v-am regăsit. Bună dimineața, bună dimineața. Ne-am trezit și noi, bine v-am regăsit. Suntem așa dezmorțiți după weekend, după nebuniile din weekend. Iată-ne luni în studioul central din București la o nouă ediție a emisiunii interactive social-culturale de Mix. Kiss Kiss in the Mix, hello Mr. Olix. Hello, hello DJ Anca, bine v-am regăsit la zis emisiunea numită și Talk Show House. Ultimele zile din martie le începem astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Avem pregătite SMS-urile 0722 20 60 20, cu tarif normal. De asemenea, tericisurile voastre le așteptăm și pe facebook.com/KissFM România. Foarte multe like-uri avem acolo și peste weekend. În vreme ce la Kiss Cash, în programul nostru, undeva până în ora 22, avem 2900 de euro. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Iar până atunci să ascultăm împreună Kiss Kiss in the Mix. Începem Swedish House Mafia și Pharrell, Your Name, chiar acum. Raluca, piesă nouă, imediat Out of the Business. Și Accent, ne întâlnim cu ei cu noul single My Passion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Jackson Mix. Foarte tare, noul single Accent, My Passion. Ne pregătim în 1 aprilie, tot vă spuneam, da, de vreo lună. De vreo lună suntem în antrenament în 1 aprilie. Glume, glumițe, păcăle și așa mai departe. Iată că mai avem câteva zile până la 1 aprilie. Spunem negru pe alb. Românii se împart în două categorii, păcăliți și păcălici. Așa încât, în apropierea zilei de 1 aprilie, adevărata zi națională a românilor, te antrenăm la șmecherii, cum îți ziceam. Astăzi derublează Alba Neagră, un turneu de mareșmen exclusiv la Kiss FM. Alba Neagră Open, un șmecher nu poate fi păcălit decât de alt șmecher. Dacă te crezi mai bun, intra acum pe kissfm.ro și află dacă te-ai născut campion sau doar pion. 1 aprilie, adevărata zi națională a românilor, se apropie. Intră pe kissfm.ro, ziceam, acolo ai toate detaliile, cum să participi la această nebunie. Până la alta, continuăm mixul. Sasha Lopez, Oh Aisa, My People, Aisa și Sugar Daddy's vin cu Fallen. Și ne întâlnim și cu Enrique Iglesias și Ludacris, un remix foarte tare la Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Body move. Put 'em up, put 'em up. We Loving You la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olic împreună cu voi avem prima tură de Derichisuri în acest moment. Derichisuri venite la 0722 20 60 20. Hello, vă ascult cu mare drag de seară și vreau și un mesaj un pic dulce pentru Adi. Te ador, ești unicul, unul la un milion. Oh! Flori, ce frumos, Flori. Foarte frumos. Pentru asul șoselelor, Eugen, zici, Patraulea, cel mai tare șofer de taxi, cu mesajul: ai grijă, sunt cu ochi pe tine, te iubesc, Violeta din Brăila. Violeta, ochi, cu doi de i. Da, foarte frumos în, pe de altă parte, mesajul tău. Să vedem mai departe. Bună, sunt Violeta. Vreau, nu, asta e același, da, același număr. Hai, mă, vreau și eu, am la Tell Me Why pentru toți chisomanii de la Alex din București. Cineva care vrea să fie o piesă pentru toți clubberii de la Nessi, pentru toți Kiss Mixerii. Fii atent aici, oh, Kiss Mixerii. Frumos, de frumos. De mine nouă, Nessi din București. Vă iubesc mult, băieți, mai ales melodiile date de DJ Young și Olix. Vă pupă Dulce Bianca din Iași. Oh, mulțumim, mulțumim frumos. Bună, băieți, un derichis, vă rog, pentru gerașul meu, pentru Alex, mi este foarte dor de tine, te iubesc, vreau să fiu cu tine, vă pupă, Oana! Residence DJs și Frisco Echo! Imediat Connector vine cu Ring the Alarm și ne întâlnim și cu Bambi Ride de la Mohombi, un remix foarte interesant. DJ Alex și Alex împreună cu voi, în curând o să luăm derichisuri și de pe Facebook, nu uitați, avem și 2900 de euro la Kiss Cash! Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, we gonna party right. We'll dance for love. Tonight this man just folded two of us. So come on, baby.

la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the fuck, fuck. FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la DJ Young și Olix. Johnny, la gente esta muy loca. What the fuck? Loca people. Loca people, o piesă care face ravagi în cluburi. Johnny, la gente esta muy loca, loca, loca. Foarte tare. Ea tare să cânte Shakira piesa asta. Era la fix, era un remix pentru Loca. Bun, în câteva clipe avem Fly Project, The Goodbye, varianta Kiss FM Edit. Ne întâlnim și cu Kobe Perez, Some Love, și apoi cu DJ Andy și Stella Happiness. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Să-l ascultați, să-l descărcați gratuit. De asemenea, pentru rețeaua.mac.ro, intră pe site-ul kissfm.ro sau ascultă Kiss FM de dimineață până seara. Avem o grămadă de coduri ascunse în site sau în emisiuni. Intră acum pe rețeaua.mac.ro și poți câștiga una dintre cele trei mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea, sunt puse la bătaie și premii săptămânale către trei televizoare Full HD. Și acum, atenție mare, da? Noutatea, participă la maratonul Rețeaua și câștigă un iPhone 4. Pe 31 martie la ora 10 dăm startul la 24 de ore de concursuri din 30 și în 30 de minute pe pagina de Facebook Rețeaua, adică pe facebook.com/Rețeaua. Fii atent acolo pe 31 martie la ora 10 dimineața, 24 de ore de concursuri din jumate în jumătate de oră. Repetăm, pe facebook.com/rețeaua. Codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix este ceea ce facem noi aici în emisiune, adică o conferință. Grabă să fie Tom Show House. Nu, pe bune, acum lăsând gluma la o parte, codul de astăzi pentru rețeaua.mac.ro este conferință. Continuăm cu Fly Project, ziceam, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué dijo. Goodbye. Don't say goodbye. Don't say goodbye. נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה versiunea piese care încă ne plac, dar le tot ascultăm și le tot ascultăm, le-am făcut versiuni cut, adică versiuni un refren, ca să zic așa. Cut edit, cut version, eu fix într-un minut, ne întoarcem în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi! Get up! Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Kiss FM. Is that? You know? Now. 1, 2, 3, 4, listen. On Kiss, Kiss in the Mix. Gata, intrăm în a doua oră de piese mixate. 40 de minute de piese neîntrerupte încep chiar acum. Avem o mică întârziere, că ne-am cam lungit cu piesele mai devreme, dar nu e asta o problemă. Avem tot, exact cum zicea DJ Young, 40 de minute de mix neîntrerupt. Tiny Temp și Eric Turner, Written in the Stars, o super variantă, Lime Kick and Remix. Imediat Nica Barrera și Mike Diamond, Scalia. Și Roa, ne place varianta original video version. O să încercăm să facem un mashup, dar vedem dacă ne este. Aveți toate motivele să rămâneți împreună cu noi. În curând dăm, de fapt, Imediat când vom închide microfoanele, vom da startul deschiderilor de pe Facebook, așa că cei care sunt acolo, cei care sunt activi, să se pregătească de deschisuri. Da, pe facebook.com/kissfmromania, unul dintre noi o să posteze acolo frumos start de deschisuri, iar voi o să le lăsați în formă de comentarii la postarea respectivă. Începem mixul, începem exact cum zicea DJ mai devreme, o nouă oră, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Oh, written in the stars, a million miles away, a message to the main. Oh, the seasons come and go, but I will never change, and I'm on my way. Burn forever. deep down. Fumigene direct din acord. place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace, cum vă place. Nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Acest mashup live by Olex, un mashup între... Da, yeah, între beat-ul de la Pitbull, cu tot cu vocea de la Roa, bine, toată piesa de la Roa, de fapt. În club merge foarte bine că poți să tai vocea de la Roa, cântă toată lumea și se aude doar beat-ul gol acolo. Hai să vedem unde am postat. Oh my god, oh my god, câte... Da, era, era acolo. Era să ne uităm pe facebook.com/KISS FM România. Nu e asta, mă, nu e asta. Penultimul weekend la KISS Predeal. Cum să fie asta? A, nu e? Nu e? A, păi, tu ești pe wall-ul tău, să știi. Așa, să vedem. Intrăm acum să citim derichisturile. Acum era momentul pentru ele? Da, acum era momentul pentru derichisturile de pe Facebook. Hai să vedem. Buluc trebuie să fie acolo. Ia uite câte sunt. Avem like-uri, avem nebunie mare. Uite, Alexa, Alexuca, desigur, nelipsită. Bună, băieți, vreau și eu un dedichis pentru Iulia, cea mai tare colegă, pentru proful de franceză, care sper să nu mă asculte mâine, pentru toți chisomanii și mai ales pentru voi. Vă pup, roșiorul e cu voi, chisomanii, cu 2 de I, da! De asemenea, nelipsit Gabi Andronic, în seara, băieți, foarte tare remixul acesta, din această seară, vreau să vă ascult, să-i sărut pe chisomani. De asemenea, țineți-o tot așa, băieți, ce foarte... Că e foarte bine, e KISS. Okay. Dina vrea Mateo Champion, Ana Maria Sweet, un dedichis pentru sora mea Mirela, Pitu Dănuț, un dedichis pentru cei mai tari DJ, pentru voi, toți chisomanii de pe Facebook și pentru cei care ne ascultă Ploieștiul pe frecvență. Pupăm Ploieștiul! Toate Narcis, cei mai tari sunteți voi și vă mulțumim că existați. Narcis din Iași, mulțumim frumos. Claudiu T, pentru toți cei de pe Facebook și cei care ascultă KISS la muncă, Play and Win, ia Bibi, spor la treabă acolo. Așa, să vedem, Dorel Jocaru Popescu, orice pentru doamnele din gașca mea, Corina, Adriana, Michel, Ramona, Mișa, Nicoleta și Oana. Mamă, câte fete acolo! Și Cosmin Dina, vreau și un cântec, Adrian Sână, Hold On, pentru toți chizomanii care mă cunosc, poate vine puțin mai acolo dacă avem timp. Și din ciclul ăla, băgați și voi o piesă acolo! Bun, continuăm cu No Sleeping de la Corina, remixul Radio Killer. Ne întâlnim și cu Mateo și Limu Champion și Martin Solveig cu Dragonet, hello! DJ Ang împreună cu voi, Olix împreună cu voi, toată lumea la KISS, facem gălăgie, cea mai bună muzică! Să ascultă la KISS! Tonight.

Două piese foarte, foarte tari pregătite. Până atunci să vă spunem că nici bine nu s-a terminat weekendul și partidul Kiss FM are o nouă săptămână de petreceri, un weekend care vine în curând. Olic și Dan Fințescu vă dau miercuri seara întâlnire în Arad la DJ Young acasă, frumos. Te aducem o zacuscă, ceva? Da, sigur. Într-un club în care ne-am distrat de mai multe ori, nu? Da, ne vedem în Club Bazara din Arad, miercuri seara, student party. Vineri nu transmitem, dar suntem acolo, transmitem salutări, dacă vreți, din Club Armageddon, în Pia Turzii, pentru prima dată acolo partidul Kiss FM, și sâmbătă transmitem live din Club Ice Cube Braza, Olic și Dan Fințescu, la ediția 174 a partidului Kiss FM. Nebunie maximă în weekend cu Kiss FM, desigur. Hai să continuăm și tracklist-ul cu Andreea Bunică, piesă nouă, mă rog, un remix nou la o piesă mai veche. Nou. Avem Speak One Remix pentru Love in Brazil. Și ne întâlnim cu o piesă nouă în adevăratul sens al cuvântului. Sonia și Deep Central, foarte, foarte tare. Hold On se numește piesa. Ne pregătim și de Delichistul, 0722 20 60 20 și pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Articole, poze, muzică, tot ce puteți să vă doriți. Chestii legate de emisiunea noastră în general. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Dream. Hai să vedem ce SMS-uri există la 0722206020. Tocmai am dat un delete la toate, așa că le citim din din trash. Din greșeală am dat delete, da. Să nu credeți că suntem atât de răi, da. Oricum, ele se păstrează în trash. Deci avem aici, da, deci... un fel de recycle bin al satului nostru. Din partea mea, Daniel din Timișoara, pentru Andrada Rusu din Petroșani, cel mai dulce pupic cu mesajul: așteaptă-mă că vin, dar nu știu când. Ce tare asta, foarte bună. Și cam așa, prin 2014 ne vedem. Bună, dragilor, am în dispoziție nebună seara asta, iar datorită vouă incendiez cu volumul la maxim tot etajul 4 al blocului în care stau. Surpriză, vă scriu din orașul Cahaul, tocmai din sudul Republicii Moldova. Asta e mesajul despre care spuneam mai devreme, da. Vă auzim și aici și ne place, place, place. Salutări și vouă la de la și voi. Salutați și voi Cahulul. Mersi, vă pup, Cadi, salutăm acolo. Pe toată lumea, toți chisomanii, un dedichis de la Alexandru Ștefan, de toți cei care ascultă Kiss FM și cei de pe Facebook. Stai să vedem aici încă unul interesant. Salut, băieți, pune și voi, puteți veni ca DJ la banchetul nostru. Clasa 12 SN2 Bârlad, cu câți bani mari. Foarte tare. Uite, un SMS interesant, da? Da, dar să știi că treburile astea nu se discută prin SMS. Trimite-ne un mail și discutăm. Bună, chisomanilor, îmi place de voi. Laura din Boltești. Stai seama, frumos, frumos. Fly Project Manda la Deep Side DJ's Remix. Vă rog, dacă se poate, pentru toți chisomanii de la Gabi din Breaza. Hei, apropo de Breaza, ne vedem sâmbătă acolo. Cineva vrea John Puzzle la Miss You să fie de la Doru Doroftei, pentru iubita mea Adriana, cu mesajul: mi-e dor de tine enorm. Așa îl cheamă, Doru Doroftei? Doresc o seară minunată tuturor chisomanilor. Ok, și încă unul. Salutare, Kiss FM, sunteți demențial. Pentru pisicul meu, mi-e tare dor de tine. Cât te plăiești? Ne facem în câteva clipe cu piesa Non House la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Listen, I do, I love it. My station, I love the station. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. In the Mix. In the Mix. In the Mix. It's Mad Cold. Remember who this girl might be. And then she came back, and I couldn't believe my eyes. This pretty young thing with her eyes on me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Filling up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising. Baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Freaky like me, freaky like me, freaky like me, freaky Yo, back to the party, back to the mix. Don't mess with the radio. Kiss Kiss in the mix, intrăm în ultima oră de astăzi. Da, DJ Young și Alex împreună cu voi încă vreo 50 de minute de acum încolo, până la final. Până la final, când vine Mr. Boba împreună cu noi, sau alături de noi, avem Caro Emerald, The Night Like This, Michael Sim Remix, Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Young și Aiza Remix. Și ne întâlnim și cu un mega hit al momentului, o piesă care rupe pur și simplu cluburile în două, J-Lo și Pitbull, On The Floor. Mâine dimineață, cronică, nu uitați, avem 3.000 de euro! La Kiss Cash, pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Vă scrieți prin SMS-ul cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Da, nu uitați și de blogurile noastre. Vă invităm să intrați pe videostrănescu.ro și pe olix.ro. Și desigur avem și podcast cu Kiss Kiss Remix. V-am zis 50 de chestii, nu știu ce o să rețineți din toată intervenția asta. Avem și podcastul așadar, kissfm.ro/kkm. Caro Emerald. Take it.

Să dăm startul delichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. De asemenea, ne ocupăm și de cele de pe SMS-urile care vin de la voi, 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, o grămadă de dedicații, delichisuri, piese la alegere, cerințe și așa mai departe. Continuăm mixul, avem 3 piese foarte, foarte, foarte tari. Avem noul single Andreea Bonică, Sexy, lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim cu Matias, Missing You, nou single. Și Zabava împreună cu DJ Jonesy și Aner You. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang. Keep Chaser Remix. Cel mai nou remix pentru piesa asta. Hai să ne uităm pe facebook.com/KissFM România. Avem acolo dedichisturi la postarea lui Olix. Da, am făcut o postare așa, mai pe fără să vă anunțăm la radio, să vedem cine a fost atent pe Facebook. Puteți să lăsați în continuare dedichisturile acolo. Avem așa Andrei Sandu. Pentru cei care ascultă Kiss FM, vreau și eu să vină vara mai repede. Păi să știi că deja se schimbă vremea, vedem că e din ce în ce mai cald. Da, mai exact sâmbătă când eram la Piatra Neamț, a nins foarte frumos, da. Ok, stai cu Gabriel. Vreau și eu pentru toți chisomanii și pentru voi în special cea mai bună muzică, ascultă la Kiss. Vorbe serios, erau 0 grade și ninja. Doru Jocaru Popescu pentru fetele mele, Corina, Adriana, Michael, Nicoleta, Ramona, Laura, Mișa și pentru Oana, orice melodie. Și Nicki Esența, fii atent cum îl cheamă pe acest chisoman, pentru cea mai cool mamă din lume, pe nume Lena. Hai okay. Să mai dăm un refresh, stai așa, poate au mai apărut câteva între timp, dacă oamenii au fost pe fază. Ia, stai, am pierdut postarea. Ai trecut, e un pic mai sus postarea. Stai așa, suntem pe wall-ul Kiss FM și sunt foarte, foarte multe postări din partea voastră. De aceea ne mișcăm așa cu mouse-ul în sus și în jos puțin mai greu. Grozavul Ștefan, salut Kiss, sunt dedichis pentru un cubau cu mesajul te iubesc. Și în ultimul rând, pentru voi, sunteți și mai tari, I love Kiss FM. Și Doru Tarac, prima melodie pentru toată gașca de pe Facebook-ul Kiss. Care e prima melodie? Prima asta, Rihanna SRM, un remix foarte tare. După care avem Doni și Elena Gheorghe Hot Girls. Și ne întâlnim și cu Chris Meyer și Jacques Yolo, noul singer, se numește Cafe Africa. Cea mai bună muzică, stai ascultă la Kiss. Yeah. the stash flow. Let her go, let her dash the dash flow. All these losers trying to be us. It's crazy how they greet us. These chickens trying to see us. Feed us, feed us, all we need us. Oh, oh, all we need us. E bună de început show-ul în cluburi. Gata, continuăm tracklist-ul mixat. Mai avem vreo 2-3 piese până la final. Urmează Ellie White, Nu Te Mai Caut, Camelia, Come Again și Anda Dam, Trust. Piesă nouă, lansată de sigur tot la noi. Apropo de Camelia, știi că ascultam săptămâna trecută piesa asta. Piesa e apărută pe net de câteva săptămâni, dar niște colegi de la un alt post de radio se laudau că au, știi ce a făcut cu ea? Au lansat-o. E foarte frumos, pe bune. Da. Bine, am fost un pic răutăcios, dar n-am putut să rezist, mai ales că mi-am adus aminte de piesa asta. Sunt întâmplările concurenței, nu? Se întâmplă să fie. Ellie White, Nu Te Mai Caut chiar acum și revenim cu Mr. Boba, care deja este în radio, să ne povestească ce a făcut el în weekend. Facem încălzire, așa și mai departe. Ellie White, în curând, un nou single și s-ar putea să avem o surpriză din partea ei, o să aflați la momentul potrivit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Adică nu ne mai caută? Adică, deci, îți da. Păi dai un telefon. E bine. Greu să găsești un mix bun. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix.

cum vă ziceam, se află aici în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix Special Guest, ca în fiecare seară pe finalul emisiunii. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Măcar atât să facă și el pentru noi, să... Să vină! Să vină, să fie în ultima intervenție din Kiss Kiss in the Mix, după ce îi facem warm-up aici 3 ore. Da, da, știi că sunt minutul de aur la tine în emisiune. Tocmai de aceea este intrarea aceasta ta, care de multe ori depășește 2, 3, 4 minute. E pentru rating făcută. Tu, în programul nostru, îți faci reclamă programului tău. Și în același timp, rating programului tău. Sigur că da. Din ciclul Românii au talent. Să inventeze. Ok, da. Nu te mai întreb niciodată care este subiectul serii. Păi bine că... faci, când o să știu ceva o să spun. Pentru că... ne-a întrebat așa, știi? Dar, pe scurt, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night și astăzi, și mâine, și până joi, de la 10 la 2 dimineața. Da, nu? Da, bine. Da, și dacă joi e weekend la noi, adică... Da. Urmând, ca mâine să luăm de la capăt, de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, iar de la 7 dimineața, în prima oră de cronică, primul pot este de 3.000 de euro. 3.000 sumă rotundă. Bă, tot gândeam așa, știi că de obicei se spune că nu e bine să vorbești neîntrebat, dar oare la radio pe noi ne întreabă cineva? Adică... Nu, din ciclul noi întrebăm, noi răspundem. Băi, da, eu cred că voi de-aia faceți emisiunea 2, știi, vă întrebați unul pe altul, dar eu la mine e mai grav. Da, întrebați-mă întrebați de ceva noaptea asta, vă rog. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hai, gata, stop! Stop! Hai, pa, pa. Kiss, kiss, kiss, kiss FM.